Veľmi som vďačný pánu Ježišovi za tento čas. Bardzo jestem wdzięczny panu Jezusowi za ten czas, który możemy takto spolu być, który możemy razem spędzić przy Bożym słowie. A tak jakaś pół godzinka sa nam ušla. Jakieś pół godziny. Pół godziny mieliśmy na wypoczynek. A jak som sa tak prevalil na posteli. I kiedy tak po prostu zwaliłem się na łóżko. W momencie som zaspal. To w tym momencie już spałem. A tak długo som spal. I tak twardo zasnąłem. Także możemy kazać aż do wieczora. A więc mogę głosić do wieczora. Sława Panu. Chwała Panu. Byłby som rád, keby mój brat przeczytał słowo. Przeczytamy słowo Boże. Kniha Sudcov. Księga Sędziów. 16. kapitola. 16. rozdział. Od 4. wersa. Od 4. wersetu. Aż po 22. wers. Po werset 22. Poprosím brata, aby przeczytał. Księga Sędziów. 16. rozdział od 4. wersetu. Po 22. A niebawem zakochał się w kobiecie imieniem Dalila w dolinie Sorek. A wtedy przyszli do niej książęta filistyńscy i rzekli do niej: omami go i dowiedz się, w czym tkwi jego wielka siła i jakim sposobem moglibyśmy go zmóc, związać i pokonać. My zaś damy ci każdy po 1100 srebrników. Rzekła więc Dalila do Samsona: powiedzże mi, w czym tkwi twoja wielka siła i jakim sposobem można by cię związać i pokonać. Odpowiedział jej Samson: jeśli by mnie związano 7 świeżymi, jeszcze nie wyschniętymi ścięgnami, osłabnę i stanę się jak każdy inny człowiek. Książęta filistyńscy dostarczyli jej 7 świeżych, jeszcze nie wyschniętych ścięgien, a ona związała go nimi. A czatownicy siedzieli u niej w komorze. A wtem ona rzekła do niego: Filistynczycy nad tobą, Samsonie. A wtedy on rozerwał ścięgna, jak się rozrywa sznur ukręcony z paździerzy, gdy go przypieczy ogień i nie odkryto źródła jego siły. A wtedy powiedziała Dalila do Samsona: oto oszukałeś mnie i okłamałeś, lecz teraz powiedz mi naprawdę, czym można cię związać. I rzekł do niej: jeśli by mnie związali nowymi powrozami, którymi jeszcze nie wykonywano żadnej roboty, osłabnę i stanę się jak każdy inny człowiek. A wtedy Dalila wzięła nowe powrozy, związała go nimi i rzekła do niego: Filistynczycy nad tobą, Samsonie. A czatownicy siedzieli w komorze. On zaś zerwał je ze swoich ramion jak nici. Rzekła więc Dalila do Samsona: dotychczas natrząsałeś się ze mnie i skłamałeś przede mną. Powiedz mi, czy można cię związać? Oto rzekł do niej: jeśli byś wplotła 7 kędziorów włosów mojej głowy do przędziwa twojego krosna i przybiłabyś to kołkiem do ściany, to osłabnę i będę jak każdy inny człowiek. A wtedy uśpiła go i splotła 7 kędziorów włosów jego głowy z przędziwem jej krosna i przybiła kołkiem do ściany. I rzekła do niego: Filistyczycy są nad tobą, Samsonie. A on zbudził się ze swojego snu i wyrwał kołek wraz z przędziwem. Wówczas rzekła do niego: jak możesz mówić, kocham cię, skoro sercem nie jesteś przy mnie? Oto już 3 razy okpiłeś mnie i nie powiedziałeś mi, w czym tkwi twoja wielka siła. To też gdy naprzykrzała mu się przez codzienne swoje gadanie i dała mu się we znaki tak, że życie mu już zbrzydło, wyjawił jej całą swoją tajemnicę i rzekł do niej: brzytwa nie przyszła jeszcze po mojej głowie, gdyż jestem Nazyrejczykiem Bożym od mego urodzenia. Jeśli by mnie ogolono, odeszłaby mnie moja siła i osłabłbym i stanąłbym się jak każdy inny człowiek. A gdy Dalila spostrzegła, że wyjawił jej całą swoją tajemnicę, posłała i przywołała książąt filistyńskich i rzekła do nich: przyjdźcie. Tym razem bowiem wyjawił mi całą swoją tajemnicę. Książęta filistyńscy więc przyszli do niej i przynieśli ze sobą srebrniki. A potem uśpiła je na swoich kolanach, wezwała pewnego człowieka, kazała ogolić 7 kędziorów z jego głowy i on zaczął słabnąć i odeszła go jego siła. Wtedy zawołała: Filistyńczycy nad tobą, Samsonie. A gdy się ocknął ze swego snu, pomyślał sobie: wyrwę się, jak za każdym razem dotąd, i otrząsnę się. Nie wiedział jednak, że Pan odstąpił od niego. A wtedy pochwycili go Filistyńczycy, wyłupili mu oczy i sprowadzili go do Gazy, związawszy go 2 spiżowymi łańcuchami, i musiał mleć w więzieniu, lecz włosy na jego głowie zaczęły odrastać po ogoleniu. Czytaliśmy príbeh o Samsonovi. Czytaliśmy historię Samsona. A przed obedom sme hovorili o jeho rodičom. I pred poludnem rozmawialiśmy trochę o jego rodzicach. Hovorili sme o Manoachovi, jeho žene. Mluvili sme o Manoachu, jeho žone. Zamýšľali sme sa nad tým, že takým zvláštnym spôsobom Pán Boh jednal s touto rodinou. Vlastne mysleli sme nad tým, jak Pán Boh dziwnym sposobem činil nad tom rodinom svoje dzieło. Ja si dávam veľké otázky vo svojom srdci. I dajem sobie veľké pytania v svojom srdcu. Nad touto rodinou. Kladę sobie je nad tom rodinom. Keď som videl, že ako Pán Boh koná zvláštnym spôsobom. Kiedy widziałem, jak Pan Bóg działa takim dziwnym sposobem, że osłowuje żenę, że po prostu zwraca się do kobiety, dwakrát nawściwi żenę, dwa razy przyjdzie z wizytą do kobiety, a mąż jest wzdialeny niegdzie, a mężczyzna jest gdzieś daleko. Dawam sobie otázki, gdzie był Manoach? To kładę sobie pytanie, gdzie był wtedy Manoach? Przybliżuje się mi ta otázka, kiedy Pan Bóg wolał w raju na Adama. Właśnie tutaj przypomina mi się pytanie, kiedy Pan Bóg wołał w raju na Adama. Adam, gdzie si? Adamie, gdzie jesteś? Potem, kiedy Adam przyszedł przed Pana Boga. A potem, kiedy Adam przyszedł przed Pana Boga. Zaczął się wyhuwarać na swoją żonę. Zaczął wymawiać się na swoją żonę. A zaczął do końca jeszcze utoczyć na niego. I zaczął nawet atakować na Boga. A hovorí, i mówi, tá žena, ktorú si mi ty dal, kobieta, ktorom ty mi dałeś, tá mi urobila problém. Tá po prostu sprawiła mi problém. Ale on sám si nepriznal. Ale on sám nie przyznał sobie, żeby on bol winny. Żeby on mógł być winny. Pán Boh vedel, že Eva zlyhala. Pán Boh vedel, Eva nie była bez winy. Ale on bere na zodpovednosť Adama. Ale Pan Bóg bierze do odpowiedzialności Adama. Ja by som tu chcel dać otázku. I tutaj chciałbym dać takie pytanie. Milý brat. Kochany bracie. Milý otecko. Kochany tatusiu. Milý Adam. Kochany Adamie. Gdzie si? Gdzie jesteś? Si na swoim mieście. Czy jesteś na swoim miejscu? Kiedy Bóg chce jednać z twoją rodziną. Kiedy Pan Bóg chce działać z twoją rodziną. Czy si na swoim mieście? Czy jesteś na swoim miejscu? Ja tak vidím, že Pán Boh najprv chce hovoriť s mužom v rodine. Tak to vidím, že Pán Boh najprv chce rozmawiať s mężem v tej rodine. Pán Boh prišiel dvakrát do tejto rodiny. Pán Boh dva razy prišiel do tej rodiny. Ani raz nebol muž doma. Ani razu nebolo męża v domu. Nebol na mieste. Nebol na svojom miejscu, więc. Pán Boh vedel jednať len so ženou. Pán Boh po prostu musiał tylko s kobietą załatwiać. Drahý môj brat. Drogi mój bracie. Si ty na mieste? Czy jesteś na miejscu? Może w twojej domácnosti? Czy w twoim domu? Może z tobą jednać? Może z tobą rozmawiać Pan? Albo si powiesz, moja żona jest duchowniejsza. Albo powiesz, moja żona jest bardziej duchowa. Niech jej Pan Bóg zjawi. Niech jej Pan Bóg objawi. Niech jej da zjawienie. Niech jej Pan Bóg da objawienie. A ja tak sa prispôsobím. A ja tak no dostosuję się do tego. Ja widzę, że Pan Bóg jednał z Abrahamem. Widzę, że Pan Bóg rozmawiał z Abrahamem. Abrahamovi dáva zasľúbenie. I daje Abrahamovi obietnice. Keď jeho žena nerodila dieťa. Keď jeho žena nemohla porodiť deti. Pán Boh, keď prišiel. Pán Boh, kedy prichodí. Abrahama našiel doma. To Abrahama znalazł v domu. Vždycky Abrahama navštívil. Zavše po prostu prišiel s vizitom do Abrahama. Abraham bol na mieste. Abraham byl na svojom miejscu. A písmo hovorí, že Abraham je mužom viery. I písmo mluví, že Abraham je s mężem viary. Mój drogi brat. Mój drogi bracie. A ty si mężem wiary. Czy i ty jesteś mężem wiary? Może Bóg cieba nawściwi. Czy może Pan Bóg odwiedzić ciebie w domu? Może z tobą jednać za twój domacność. Czy Pan Bóg może rozmawiać z tobą, jeżeli chodzi o twój dom? Może mówić z tobą o pożegnaniu może twojej rodziny. Mówić z tobą o błogosławieństwie twojej rodziny? Albo mówisz, moja żona jest duchowniejsza. Albo czy mówisz, no moja żona jest taka bardziej duchowa. Niech to z nią wybawi Pan Bóg. Niech po prostu z nią to załatwi Pan Bóg. A ja już to niejak to już sa prisposobię. Ja jakoś dostosuję się. Widzim, że tento Manoach niejak nie był na swoim miejscu. Widzę, że ten Manoach nie był na swoim miejscu. Sice miał to swoje pokolenie. Miał to swoje pokolenie. Miał ten swój rod. Czyli miał ten swój rodowód. Czy sa na to spoliehal? Nie wiem, czy na tym polegał. Alebo jak to bolo? Ale nie, bo nie wiem, co było, co mogło być jeszcze. Dwakrát ho navštívil Boh. Ale wiem, że dwa razy Pan Bóg odwiedził go. dwa razy prišiel do jeho rodiny. Dva razy prišiel do jeho rodiny. A Manoach nebol tam. I Manoacha nebylo. Kde si, Adam? Kde jesteš, Adamie? Kde si, môj brat? Kde jesteš, môj bratie? Si na svojom mieste. Či jesteš na svojom miejscu? My otcovia sme zodpovední za to. My otcovia sme odpovedialní za to. Aby sme boli na svojom mieste. Aby sme stali na svojom mieste. Aby sme vedeli, čo sa deje v našich rodinách. Čo deje sa v našich rodinách. Aby sme stáli pred Bohom za naše rodiny. Aby sme stáli pred Bohom za naše rodiny. Za naše ženy. Za naše žony. Za naše deti. Za naše deti. Za tie budúce generácie. Za tie nasledné generácie. Ktoré vychádzajú z našho domu. Ktoré prídu, vyjdú z našeho domu. Sme hlboko za toto pred Bohom zodpovední. Jesteśmy głęboko odpowiedzialni przed Bogiem. Lebo deti. Ponieważ deti. Keď nemajú dostatočné usmernenie od rodičov. Jeżeli nie mają dostateczne ukierunkowanie od rodziców. Tak idú svojou cestou. To vybierają swoją własną drogę. A ja to vidím aj pri mojich deťoch. I widzę to też, jeżeli chodzi o moje dzieci. Sú situácie, keď musím povedať nie. Są sytuacje, kiedy muszę powiedzieć nie. A sú situácie, keď musím povedať nie. A są sytuacje, kiedy muszę powiedzieć nie. Cítite ten rozdiel? Czujecie różnicę? A sú situácie, keď musím zdvihnúť ruku. I są sytuacje, kiedy muszę podnieść rękę. A poviem nie. I poviem nie. To je úloha otca. To jest zadanie ojca. To jest autorytet ojca. To nazywa się autorytet ojca. Ojciec. Ojcze. Brat mój. Mój bracie. Adam. Adamie. Gdzie si? Gdzie jesteś? Si na swoim miejscu. Czy jesteś na swoim miejscu? Ale to, albo si powiedział, moja żona wychowała dzieci. Albo powiedziałeś, no moja żona wychowuje dzieci. Pan Bóg jedna viac z mojou ženou. Pan Bóg więcej rozmawia z moją żoną. Ona si viacej číta Biblię. Ona bardziej czyta Biblię. Ona ma obecenstwo z Bogiem. Ona to ma obecność z Bogiem. Niech to Pan Bóg z nią wybawi. Niech Pan Bóg z nią to załatwi. Cieba będzie brać na zodpowiedź. Ale ciebie on weźmie w odpowiedzialność, mężu. Brat mój. Mój bracie. Przyjdzie Bóg, a będzie sa ťa pýtať. Pan Bóg przyjdzie i zada ci pytanie. Gdzie jest twoja rodzina? Gdzie jest twoja rodzina? Gdzie są twoje dzieci? Gdzie są twoje gdzie dzieci? Twoja żona? Gdzie jest twoja żona? A nie obstoi výhovorka, to moja žena tak. I po prostu nie da rady wymówka, no to moja żona tak. Wiesz, ona, Panie Boże, Ty wiesz, że wszystko musiało być podla niej. Wiesz, Panie Boże, wszystko musiało być tak, jak ona powie. Ja som chcel, aby bol pokoj w rodzinie. Chciałem, żeby był spokój w rodzinie. No tak som to niechal podla niej. No to zostawiłem, niech ona rządzi. Adam, gdzie si? Adamie, ale gdzie Ty jesteś? Preto, že si počul nahlas ženy. Dlatego, že słuchałeś głosu kobiety, żony. A nepočúval si na môj hlas. I nesłuchałeś mojego głosu. Príde bolesť do tvojho života. Príde ból do tvojho życia. Budeš sa musieť dívať na veci. I będziesz musiał patrzeć na rzeczy. Ktoré preniknú ako meč tvoje srdce. Ktoré przebiją jak miecz tvoje serce. A prišiel čas. I prišiel čas. Keď musel Adam vidieť svojho syna. Adam musiał vidieť svojho syna. Ktorý bol mŕtvy. Ktorý był martwy. Pretože on nie zastal si svoje miesto. Dlatego, że nie stał na swoim miejscu. Pretože počúval inny hlas ako hlas svojho pána. Dlatego, że słuchał innego głosu niż głosu swojego pana. A ja tak vidím, že aj tento chlapec. I tak widzę, że ten chłopczyk, ktorý sa narodil v tejto rodine. Ktorý urodził się w tej rodzinie. Rodine Manoacha. A więc w rodzinie Manoacha. Rastie. Rośnie. A nevidím, že by otec usmerňoval svojho syna. Ale nevidím, že by jak otec jakby ukierunkowywał svojego syna. Nevidím, že by tak zasahoval do jeho života. Nevidím, že by vkráčal v jeho życie. Tak od malička. Tak jako od małego dziecka. Skore tak vidím, ako keby narastol ako samorast. Prędzej go widzę, jakby rósł sam. A proste nie jest tak usmerniowany. I po prostu nie jest tak ukierunkowywany. Ako som rozprával o tom stromček. Tak jak ja mówiłem wcześniej o tym drzewku. My máme v slovenčine také príslovie. V slovackom jazyku máme také przysłowie. Ohýbaj ma mamko. Więc jak to przetłumaczyć? Ohýbaj ma mamko. Jak to przysłowie przetłumaczyć? Ohýbaj ma mamko, pokiaľ zomrie Janko. Keď ja budem Jano, neohneš ma mamo. A więc oginaj mnie albo zginaj mnie mamo, dopóki ja jestem Janko. A kiedy już będę Jano, czyli dorosły, potem już mnie nie ogniesz mamo. W ten sposób. Dobre, však. Rozumeli ste tomu? Teda, kým sú deti malé... A veď, dopúky deti sú malé... Kým je Janko malý... Dopúky ten Janko je ešte malý... Pokiaľ je Samsonko malý... Dopúky ten Samsonek je malutký... Treba Samsonka ohýbať. To potrebné je, že by Samsonka trochu aj zginať. Treba ho usmerňovať. Treba go ukierunkovývať. Treba mu povedať áno. Potrebné je mu, že by povedeli tak. Treba mu povedať nie. Treba mu povedať nie. A keď treba, tak mu treba zodvihnúť ruku. A keď je potrebné, to treba podnieť ręke. A povedať nie. I povedať nie. A musí pocítiť autoritet. I on musí učiť autoritet. Lebo ináč vždy si bude mysleť, že to on, ako si to on vymyslí tej svojej hlave múdrej. Bo jeżeli nie, to zawsze on będzie myślał, že tak, jak on pomyślał v svojej głowie, mądrej. Tak to má byť. Tak to będzie i má byť. A ja teraz vidím. I ja tutaj teraz widzę. Samsonko už vyrástol. Ten Samsonek už vyrósł. A už je veľký Samson. I už je veľký Samsonem. A on si uvedomil, že je chlap. Uświadomił sobie, že je porządny chłopem. A začali sa mu páčiť ženy. I začali mu się podobać kobiety. A teraz zalúbila sa mu žena filištinka. I teraz podobá mu sa pevná kobieta, filistinka. Viete, už je neskoro oteckovia mamičky. Viete, ojcovie mamuše, už je zapúžno. Vtedy vysvetľovať deťom. Vtedy dopiero vyjašňať deťom. Keď už sa zalúbia. Kedy už zakochajú sa. Do filištínok. Do tých filistinek. Do filištíncov. I do tých filistinov. To je neskoro vtedy vysvetlovať. Vtedy už je zapúžno vyjašňať im. Syn môj. Synu môj. Nie je dosť medzi dcerami Božieho ľudu. Či nemá po prostu dostatek medzi córkami tvojego narodu? Cérka moja. Córko moja. Či nie je dosť chlapcov v zhromadzeniu? Či nemá dosyť chłopaków na nabożeństwie w zgromadzeniu? Nie sú medzi veriacimi ľuďmi. Prečo ty sa pozeráš po filištíncov? Či nemá chłopaków medzi wierzącymi? Dlaczego ty zaglądasz do filistynów? To je neskoro. To już jest teraz za późno. Viete, kedy to treba? Či viete, kedy to malo byť? Od malička. Tam, od decka. Ako rastie to dieťa. Kedy on zrastá, to decko. Už vtedy mu môžete povedať. Už vtedy môžete mu povedať. Raz sa oženíš. Pevného dňa oženíš sa. Zabereš si veriace pekné dieťa. Vezmieš sobie viežoncom ładną dziewczynę. Už sa môžeš teraz modliť za to. Už teraz môžeš modliť sa o svojom žone. Aby ti Pán Boh pripravil. Žeby Pán Boh prigotoval ti takú dziewczynę. Alebo malú dievčinku. Albo do malej dievčinky. Od malička sa môže modliť za svojho od muža. Od decka ona môže sa modliť za svojho męża. Aby to bol veriaci. Žeby on bol wierzący. Aby to bol Boží muž. Žeby to bol Boží človek. To nie je hamba. To nie je styd. Kto im to povie našim deťom? To povie im to našim deťom? Svet. Sviat. Kamaráti. Koledzi. Ľudia. Ľudia. V škole. V škole. Nedajte sa vysmiať. Po prostu nech vás nevyšmiejú. Veď to je už 21. storočie. To už je 21. viek. Ale aj v 21. storočí. Ale navet v 21. vieku. Rastú deti. Rosnú deti. A tieto deti je treba usmerňovať. I tie deti treba ukierunkovývať. Treba im ich usmerňovať k tomu mysleniu. Treba ich ukierunkovývať do tego sposobu myślenia właśnie. Lebo ak zameškáme ocovia. Ponieważ jeżeli my coś przegapimy ojcowie, to co mamy już od dzieciństwa. To co już od dzieciństwa powinniśmy. Wiecie ten wiehonok, ten konar tak srubnie. Wiecie to ten mały mała gałązka zaczyna grubieć, którą możemy usmernić już w dzieciństwie. Którą już w dzieciństwie możemy po prostu jakoś ukierunkować. Nieskor velmi boli. A później jest bardzo bolesne, kiedy trzeba ją uciąć. A potem córka powie, co ty wiesz, mamo? Córka powie, co ty wiesz, mamo? Żyjemy inną dobą. Żyjemy w innym czasie. Teraz jest inna doba, teraz, kiedy ty była mama. Teraz to już zupełnie inny świat niż ten, którym byłaś młoda. A nie wiesz odpilić tu hałas. Nie potrafisz uciąć tej gałęzi. Zalomí sa ti pílka do tej haluzy. Tá tvoja píla prelámie sa. Ale kým je ešte tá haluzka malá. Ale dopúky tá gałązka je cienká. Tedy ešte ju ostrí. To môžeš lekko ju odťoť. Vtedy ju môžeš formovať. Vtedy môžeš ju formovať. A viete, deti vám dajú za pravdu. I viete, deti uznajú vám, priznajú vám rácie. Ja keď môjmu malému Tomáškovi poviem. Kedy do môjho malého Tomáška poviem. Vieš, Pán Boh má pre teba pripravené veriace. Pán Boh má dla tebe pripravenú veriacu dievčinu. On od svojho detstva myslí na to. A więc on od swojego dzieciństwa myśli o tym, że mój ocko mi powiedział, że mój tata powiedział do mnie, że Pan Bóg ma dla mnie przygotowaną wierzącą dziewczynę. A kiedy przyjdzie do tego wieku, kiedy przychodzi właśnie w ten wiek, a chodzi o filistynki przed nią, i te filistynki przychodzą przed nim, tak mówi, to nie pre mnie. To on mówi, to nie dla mnie. Lebo mój tata mi ponieważ mój tata powiedział mi, że Pan Bóg ma przyprawione Boże dziecko. Że Pan Bóg ma przygotowaną Bożą dziewczynę. Rastie to w nią. To w nim rośnie. Tak jako jego wnętrze sa wywija. Tak jak jako jego wnętrze rozwija się. Jego chápanie sa wywija. A więc jego sposób myślenia się rozwija. Tak te rozhodnutia rastą w tym dziecku. Tak i decyzje wzrastają w tym dziecku. Mój 22-roczny syn jest teraz na nie wiem, jak sa tomu odborne hovorí, ale s celou triedou išli niekde do prírody a maľovať. 22-letný syn s całą klasą razem pošli gdzieś do prírody malovať. A viem, že teraz 2 týždne bude v teréne. I viem, že 2 tygodnie będzie poza domem. A ja som mu poslal SMS. I wysłałem mu SMS-a. Odtiaľ, to od vás. Stąd tutaj, od vás. Z Arky. Tutaj z Arky. A co mu napisał? I napisałem mu: syn mój, synu, bądź statoczny. Bądź dzielny. Modlę się za ciebie. Modlę się za ciebie. A przyszła mi spęć SMS. I przychodzi odpowiedź z powrotem. Dziękuję tacie, że na mnie myślisz. Dzięki tato, że myślisz o mnie. Bardzo to potrzebuję. Bardzo to potrzebuję. Dziękuję. Dzięki. Widzicie, mój syn jest już dospeli. Widzicie, mój syn już jest dorosły. Ale stale śleduję. Ale ciągle ja go widzę. Śleduję jego cítenie, myślenie. Widzę, w jaki sposób on myśli, w jaki sposób czuje. Przeżywanie jego. Jak on przeżywa pewne rzeczy. A wiem, że są różne pokuszenia. I wiem, że są różne pokusy. Różne okolności, różne okoliczności, w których się znajduje. Ale ja mu przypominam. Ale ciągle mu przypominam, że za niego modlę. Że modlę się za niego. A on wie, że co to znaczy. A on wie, co to znaczy. On wie, że to wszystko to dobre. Co som mu dovtedy pripomínal. On wie, że wszystko to dobre, co dotychczas przypominałem mu. Znowu som mu to pripomenul. Znowu przypomniałem mu. W tej jednej wecie. W tym właśnie jednym zdaniu. Syn mój, modlím sa. Synu mój, modlę się za ciebie. A on to prijal. On przyjął to. Ďakoval za to. I dziękował za to. A bol rád. I cieszył się. To jeden taki mały przykład. To jest tylko taki mały przykład. Mam tu was. Was tutaj mam. Raduję się z tego, że cieszę się, spolu z wami. Cieszę się, że mogę być razem z wami. Ale cítim zodpovednosť za svojho syna. Ale czuję odpowiedzialność za swojego syna, który jest niekoľko 100 km. Który jest parę set kilometrów oddalony od tego miejsca. Ojcowie. Ojcowie. Mamy zodpovednosť za swoje dzieci. Mamy odpowiedzialność za swoje dzieci. Gdzie są nasi synowie? Gdzie są nasi synowie? Gdzie są nasze córki? Gdzie są nasze córki? Manoach. Manoach. Teraz je neskoro napomínať. Teraz už je za późno, żeby napominać. Teraz už usmerňovať tento strom. Teraz už to drzewo ukierunkowywać. Už teraz dvíhať ruku. Už teraz podnosić rękę. To by bolo smiešne. To jest po prostu śmieszne. Ja neviem o tom, že by Manoach nejakú žabu roztrhol. Ja neviem o tym, żeby ten Manoach jakąś żabę rozerwał. Ale jeho syn lewa roztrhol. Ale jego syn po prostu lwa roztargał. Ja si spomínam, keď som bol taký 15-ročný chlapec. Pamiętam, kiedy miałem 15 lat. Veľmi veľa ma mamička bijavala. Bardzo wiele otrzymywałem, boili mi skórę, jak byłem młody. A wiecie, dzieci rastą. A wiecie, dzieci rosną. A ja som už ako 15-ročný chlapec tak narastol. Ja też jako 15-latek już też byłem taký, no, wysoki. A moja matka widziała, że nie tak się chowam, jak trzeba. I moja mama widziała, że nie tak zachowuję się, jak jest trzeba. Zobrała palicu. Wzięła kij. A iszła na mnie. I po prostu na mnie. A ja sobie chytiłem. I ja tak jej wziąłem rękę. A mówię, mamiczka. I mówię, mama. Upokój się. Uspokój się. A ona się cvičila so mną. Tak po prostu ze mną. Ale już widziała, że już to nie idzie. Ale widziała, że to już nie potrafi. A hovorí. I ona mówi. No dobre. Dobrze. Nie budem ťa biť. Nie będę cię bić tym razem. Ďakujem. Ja mówię, dzięki. Neskoro. Za późno. Manoach, ja wiem, że za ci nie páči, co robi tvoj syn. Manoachu, ja wiem, że nie podoba ci się, co twój syn robi. Widzim, że cię to boli. Widzę, że boli to ciebie. Ale niečo si zameškal. Ale coś przegapiłeś. Ty si musíš uvedomiť. Ty musisz uświadomić sobie, że był czas. Że był czas. Kiedy si mal usmerňovať. Kiedy miałeś ukierunkowywać. Kiedy si mal privázať tohoto chlapca. Kiedy miałeś przyprowadzać tego chłopca. K tým myšlienkám. Do tych myśli, którym teraz ho chcesz dowieść. Do których teraz chcesz go doprowadzić. A czemu sa ti to nie darí? I nie udaje ci się. Ja som veľmi vďačný za to. Bardzo jestem wdzięczny za to, że tu sedia mladí ojcovia. Że tutaj siedzą młodzi ojcowie, którzy jeszcze nie zamieszkali mnoho. Którzy jeszcze nie przegapili zbyt wiele. Albo budúci ojcowie. Albo i przyszli ojcowie. Mladí mužovia. Młodzi mężczyźni. Nie zabudnijcie. Nie zapomnijmy. Dziecko nie wtedy trzeba wychowywać. Dziecko nie wtedy potrzebne jest, żeby go wychować. Kiedy już źle robi. Kiedy już robi źle. Ale dziecko wtedy trzeba wychowywać. Ale dziecko wtedy trzeba wychowywać. Kiedy jeszcze nie robi złego. Kiedy jeszcze nie robi złego. A kiedy to trzeba? A czy kiedy to trzeba? No od narodzenia. No od urodzenia. Od narodzenia. Od urodzenia. Moja manżelka, wiecie kiedy uczyła modlić się dzieci? Czy wiecie od którego wieku moja żona uczyła modlić się nasze dzieci? Jeszcze mała pod sercem dziecia. Jeszcze jej dziecko było pod sercem. Już się z nim modliła. Już razem z nim modliła się. A kiedy było już, że wiedziało, kiedy ho koiła. A kiedy już ona dawała mu pić. Moje dzieci były strasznie głodne. To moje dzieci były takie głodne. Wrzeskali. Wrzeszczały. A ona im pięknie plietła prszczeki. I ona im takie paluszki im tak razem ze sobą łączyła. A ja jej mówię, maminka, prosím ťa. I ja mówię, proszę ciebie, kochana. Daj mu już jeść. Daj mu już jeść. No a ty jesz bez modlitwy. A ty zjadasz jedzenie bez modlitwy? Ale nie jem, no ale ja wiem, nie, no ale po prostu szybko się pomóc za nimi. Nie. Musimy go uczyć. Ona mówi, nie, musimy uczyć go się modlić. Predstavte si to malé dieťa. Wyobraźcie sobie to małe dziecko w pieluszkach. Ona jej plietla mu prszczeki. Ona mu tak te palce składała razem. A ono... I ona wrzeszczało. Pięknie mu złożyła prszczeki. Tak ładnie poskładała mu te palce. Powiedziała modlitwę. I pomodliła się. A papaj. I potem dopiero jedz. A babka. I on jadł. Teraz? A teraz? Kiedy ja się pomylim. Kiedy ja zmylę się. A skoro zahryzniem do niečo, niż się pomodlim. Wcześniej po prostu zacznę jeść, niż zdążę się pomodlić. Mój synku mi powie. To mój synek powie do mnie. Tati, ty się już nie modlisz. Tato, czy ty już się nie modlisz? Chwała Panu. Chwała Bogu. Nie musím ja go napominać. Ja nie muszę ja go napominać. Syn moja, co sa ty nie modlisz? Synu mój, a co ty nie modlisz się? Lebo on jest prvý. Ponieważ on jest pierwszy. Lebo wtedy, kiedy już się nie chce modlić, ty go darmo będziesz uczyć. Wtedy, kiedy już nie chce modlić się, to wtedy na próżno będziesz go uczył. My dzieci musimy uczyć modlić się wtedy. Musimy uczyć się modlić dzieci wtedy. Kiedy jeszcze są maliczki. Kiedy jeszcze są małe. Można, że niekto powie z was. Może jeszcze ktoś z was powie, bracie Aleksandrze, no ale przeginasz trochę. Ale może wam powiedzieć. Ale mogę wam powiedzieć. Że u nas w domu się dzieci modlą. Że u nas w domu dzieci modlą się. Milują Pana. Kochają Pana. Moja manżelka była w tym dosłowniejsza, jak są bo. Moja żona była bardziej w tym punktualna niż byłem ja. Ale są bardzo wdzięczny Panu. Ale jestem bardzo wdzięczny Panu, że ja sam się mogłem zastać swoje miejsce. Że ja też mogłem stanąć na swoim miejscu. A wżdy kiedy są doma. I zawsze kiedy jestem w domu. Mój synku, synek zawieli przed spaniem. Mój syn po prostu zakomenduje przed snem. A hovorí, tatínko, poď sa so mnou modliť. Tato, ideme razem sa modliť. A on bez toho nezaspí. I on po prostu nie zaśnie bez modlitwy. Lebo on to potrebuje. Ponieważ on potrzebuje tego. A ak niečo dôležité vynikám tej modlitve. A jeżeli coś ważnego wypuszczę w tej modlitwie. Tak mi, tak, ešte ma opraví. To on ešte napraví mne. A prosím ťa, Panie Ježišu. I on mówi, proszę Ciebie, Panie Jezu. Daj mi aj dobre sničky. Daj mi dobre sny. Aby sa mi nesnívali hlúposti. Żeby głupoty mi się nie śniły. Aby som sa dobre do rana vyspal. Żebym dobrze się wyspał do rana. Amen. Amen. A ja som už raz povedal amen. A ja już raz powiedziałem amen. Ale on jeszcze ma dodać. Ale on jeszcze dodał coś do tego. Lebo to było dôležité. Ponieważ to było ważne. Reważnie modlitwę. Traktuje poważnie modlitwę. Samson idzie za swoim rozumem. Ale Samson idzie za swoim rozumem. Rodziców to boli. Rodziców boli to. Oni go chcą naprawić. Oni chcą go jakoś poprawić. Ale Samson je nie naprawi. Ale Samsona nie da się poprawić. Nieskoro. Późno. Otecko, mamička, neskoro. Ojče, matko, za późno. Sledujem, už tuto vidím, že ten život otca i matky sa niekde stratil v tom celom príbehu. Už tutaj v tej całej historii dostrzegam, že życie ojca i matky jakoś odchodzi na drugi plan. A teraz pozerám sa na život Samsona. I teraz patrzę, czytam o życiu Samsona. Neustále problémy. Ciągle problémy. Problematický človek. Taký bardzo problematyczny był ten człowiek. Boží človek. On był Božím człowiekiem. Boží Nazarej. On był Nazarejczykiem. Pre Boha oddelený. On był oddzielony dla Boga. A problematický človek. A pomimo tego problemowy człowiek. Jak je to možné? Jak to jest możliwe? Jako môžeme byť oddelení pre Pána? Jak możemy być oddzieleni dla Pana? A máme problémy. A równocześnie mieć problemy. Mať problémy so svojím telom. Mieť problémy so svojím ťalem. Viete, čo hovorí Božie slovo? Či viete, čo mluví Božie slovo? Rímanom 12. kapitola. Rímanom 12. rozdiel. Prvý a druhý verš. Pierwszy i drugi werset. Prosím vás, proszę vás, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie. Božích, tá dajte svoje tela. Oddávajte svoje ťala. Bohu v živú obeť. Bohu ako živom ofiare. A neprispôsobujte sa tomuto svetu. I neprispôsobujte sa do tego świata. Ale premeňte sa ale vo svojej mysli. Ale premeňte svojim umysle. Aby ste vedeli rozoznať. Aby ste potrafili rozpoznať. Čo je Bohu ľúbe. Co Bohu się podoba. Čo mu je milé. Co jest mu milé. A čo je dokonalé. I co jest doskonałe. My potrebujeme odovzdať svoje telo na my oltár. Musíme oddávať svoje ciało na oltár Bohu. A naše deti musia vidieť. I naše deti muszą zobaczyć. Że ten mój ojciec, że ten mój tata nie len każe, nie tylko zwiastuje, nie len wielkie rzeczy rozprawa, nie tylko wielkie rzeczy on mówi, ale swoje ciało położył na ołtarzu, ale swoje ciało położył na ołtarzu Panu. Nie robi cyrkus, kiedy przychodzi zapraszka, nie wyprawia cyrku, kiedy coś tam jego żonie się przypali, albo kiedy nie może tylko spać. Albo kiedy nie może zasnąć, nie zúri. To po prostu nie jest zły. Nie holduje swojemu ciału. Nie dogadza swojemu ciału. Ale swoje ciało drży na uzdzie. Ale swoje ciało trzyma na wodzy. Wie powiedzieć ano. Potrafi powiedzieć tak. A wie powiedzieć aj nie. Ale potrafi powiedzieć też nie. Wie sa obetować. Potrafi ofiarować się. To dzieci widzą. A kiedy dzieci to zauważą, oni o tym wszystkim rozmyślą. One myślą nad tym wszystkim. Manoach aj so swoją żoną sa stracają. Manoach razem ze swoją żoną odchodzą w drugi plan. Tu widzimy już len zápasiť tohto Božieho muža. Tutaj widzimy tylko walczyć tego Bożego męża. On si hovorí, že je oddelený Pánom. On mówi do siebie, że jest oddzielony dla Pana. A preca zápasy so svojím ťalem. A pomimo tego walczy ze svojim ťalem. Drahí bratia, mužovie. Drogí bratia, mężowie. Už či ste ženatí, alebo slobodní. Či už jesteście żonaci, či ešte kavaléři. Máte svoje telo na oltári Božom. Či vaše ťalo je na Božom oltáru? Či aj vaša láska ide cez žalúdok? Či i wasza miłość idzie przez żołądek. Kiedy wam żona dobrze wari. Kiedy żona dobrze gotuje. Tak ją milujecie. To kochacie ją. Ale kiedy jej przychodzi zapraszka. Ale kiedy przypali jej się. Tak ją nie macie radzić. To już no, nie tak bardzo ją lubicie. Położyliście swoje ciało na ołtarz. Czy już swoje ciało położyliście na ołtarz Bogu? Czy wasze ciało wam nie dyktuje? Czy nie dyktuje wam wasze ciało? Zomreliśmy sami sobie. Umarliśmy sami sobie. Mężowie, bracia. Mężowie, bracia. Lebo to nasze ciało nas przynosi do pokusy. Ponieważ to nasze ciało przyprowadza nas do pokusy. To nasze ciało ma oczy. To nasze ciało ma oczy. To nasze ciało ma swoje i nasze ciało ma swoje uczucia. To telo má svoje žiadosti. To ciało ma swoje pożądliwości. A pokiaľ my svoje telo nepoložíme na oltár Bohu. I dopóki svoje ciało nie położymy na ołtarz Bogu, tak to telo nám rozkazuje. To ciało rozkazuje nám. To je taký dirigent. To je, on je s takým dirigentem. A ja vidím v živote Samsonovom. I vidíte v živote Samsona. Že jemu diriguje telo. Že jemu rozkazuje, diriguje ciało. Jeho oči ho vnadia. Jego oczy przyciągają go. Tu widzi ženu. Tutaj widzi kobietę. Tam widzi. Tam widzi kobietę. Tam widzi. I tam widzi znowu inną kobietę. Tu się zamiluje. Tutaj zakocha się. Tam się zamiluje. Tam się zakocha. Zase indzie się zamiluje. Znowu w innym miejscu się zakocha. Boży człowiek. Boży człowiek. Bogu oddzielony człowiek. Dla Boga oddzielony człowiek. A jednoducho szyje z nim ciało. Po prostu ciało robi z nim co chce. Mężowie, bracia. Gdzie twoje ciało? Gdzie jest twoje ciało? Položil si svoje telo na oltár. Či položuješ svoje telo na oltár Bohu? Boh diktuje tvojmu srdcu. Či Pán Boh diktuje tvojemu srdcu? Alebo tvoje telo. Alebo tvoje telo. Tento Boží muž. Ten Boží mož. Bol v zajatí svojho vlastného tela. Byl v vězení svojho vlastného těla. On bol sudcom Izraela. On byl sędzią Izraela. Poznal 10 Božích prikázaní. Znal doskonale 10 Božích prikázaň. A vôbec mu to nevadilo. Ale nepřeškázalo mu to. Že on oddelený Boží. Že on oddelený dla Boga. Prestupuje Božie prikázaň. Łamie Bože prikázania. Musím vám povedať. Muszę powiedzieć vám. U nás na Slovensku je veľa trápenia. U nás na Slovácii je wiele ucierpienia. Medzi Božími mužmi. Pomiędzy Bożymi mężami. Mnohí kazatelia Božieho slova. Wiele pastorów, ewangelistów słowa Bożego, którzy zlyhali. Którzy po prostu nie podołali. Rozbili sa im rodiny. Ich rodziny zostały rozbite. Pretože nie dokázali swoje ciała ustrzec. Dlatego, że nie potrafili ustrzec swoich ciał. Rozpadli sa mnohé slúžiace rodiny. Wiele rodzin usługujących rozpadło się. A żal wam musím povedať, že ešte stále sa rozpadajú. I niestety muszę wam powiedzieć, że jeszcze ciągle rozpadają się. A diabol robi túto istú prácu. I szatan wykonuje tę samą pracę, którą w tym czasie Samsonową. W tym czasie, kiedy żył Samson. A w tejto dobie. I w tym czasie też. Mnohokrát sa Boží mužovia. Wiele razy Boží mężowie. Slúžia. Usługują. A zamilujú sa. I zakochywują się. Albo mają inne żądania. Albo mają inne pożądliwości. To jest wielkie niebezpieczeństwo. To jest wielkie niebezpieczeństwo. Mężowie, bracia. Mężowie, bracia. Trzy wielkie niebezpieczeństwa czyhają. Trzy wielkie niebezpieczeństwa czyhają na Bożych mężów. Je to, są to żeny. Są to kobiety. Są to pieniądze. Są to pieniądze. A sława. I sława. Te to trzy rzeczy. Te trzy rzeczy. Tych to sa warujcie. Tych wystrzegajcie się. Na to to pamiętajcie. Pamiętajcie o tym. Abyście w tych to troch udernych takich rzeczach. Żebyście w tych takich miejscach, na których atakuje się najbardziej. Aby w tych to troch udernych rzeczach ste byli swobodni. Żeby w tym byliście wolni. Abyście nie mieli problem ze swoim ciałem. Żebyście nie mieli problemu ze swoim ciałem. Polożcie swoje ciało na ołtarz. Połóżcie swoje ciało na ołtarz Bogu. Lebo pokiaľ nie sme slobodní. Ponieważ dopóki nie jesteśmy wolni. W tym, czym nie sme slobodní. W tym, w czym nie jesteśmy wolni. Tak sme vlastne už chyteni. To jesteśmy w rzeczywistości już uchwyceni. Preto nie sme slobodní, lebo sme chyteni. Dlatego nie jesteśmy wolni, ponieważ jesteśmy niewolnikami. A wiecie, keď rybár chytí rybu. I wiecie, kiedy ryba chwyci rybę. Ja som bol rybárom. Byłem rybakiem. Bol som chlapcom. Byłem taki chłopak. A vždy, keď sme mali písomku z matematiky. I zawsze, kiedy mieliśmy sprawdzian z matematyki. Tak som išiel chytať ryby. To zawsze byłem rybakiem, poszedłem chwytać ryby. Bol som veľmi zle dieťa. Byłem bardzo taki niegrzeczny chłopak. Ale... A wtedy som si všimol, že ako sa vlastne ryby chytujú. Ale vtedy zauważyłem, v jaký sposób można rybę chwycić na haku. Keď sa chytila ryba na hák. A kiedy chwyciła się ryba na haku. Była wielka. I była taka duża. Ona keď zistila, že je chytená. To ona kiedy stwierdziła, že je złapana. Švihla jednu chvostom. To po prostu ogonem, jak to powiedzieć, machnęła. A roztrhla I rozerwała ten sznurek. A preto ja som musel veľmi opatrne. Dlatego musiałem bardzo ostrożnie, aby som tu rybu unavil. Żebym zmęczył trochę tę rybę. Wiecie, ciągnął som ich sebe. Wiecie, ciągnąłem ją do siebie. Ale kiedy som widział, że sa zacznie bronić. Ale kiedy widziałem, że ona zaczyna się bronić, tak som je pustil. To po prostu trochę uwolniłem ją. A ona zaczęła pływać. I ona zaczęła pływać tam gdzieś. Upokoiła się. Uspokoiła się. A zase som ju zaczął. I znowu zacząłem ją ciągnąć z powrotem. A już kiedy była bliżej. A kiedy była już bliżej. Znowu na to przyszła, znowu, że je chytená. Po prostu uświadomiła sobie, że jest złapana. Tak som zase powolił. To znowu trochę uwolniłem ją. A znowu ta ryba pływała. I znowu ryba trochę sobie popływała. A tak to rybu unawił. I tak zmęczyłem tę rybę. A som ju unawił na smrt. Aż dopóki zmęczyłem ją na śmierć. Tak som ju posłusznie wyciągnął z tej wody. A więc ją wyciągłem z tej wody. Że len tu sieťku som pod ňu podložil. Tylko tę siatkę po prostu podłożyłem i już miałem ją. Zmęczyła się. Na smrt sa na śmierć się zmęczyła. Toto robi diabol. To robi szatan. A niekto nie jest slobodny. Dopóki ktoś nie jest uwolniony, ten jest chytený na hák. To ten jest złapany to na haku. To jedno, że w czym. Obojętne w czym. A w niečom nie jesteś slobodny, jesteś chytený. Czymś nie jesteś wolny, jesteś złapany. A dovtedy ťa bude unavovať ten diabol. Dotychczas będzie cię męczył ten szatan. Kým twoja dusza sa nie unaví aż na śmierć. Dopóki twoja dusza nie zmęczy się aż na śmierć. A powiesz si, nie ma to wyjścia. I powiesz do siebie, przecież nie ma to sensu. Ale tak len wyciąży to moje ciało. I tak to moje ciało ciągle zwycięża. A człowiek potem idzie do grzechu. I człowiek potem idzie do grzechu. Tak to mnohokrát Boží mužovie. I tak wiele razy Boží mężowie, Boží služobníci, Boží cudzy sa poddávajú. Poddają się tomu powiązaniu. Temu związaniu. Tuto sa niečo podobné dialo. Tutaj coś podobnego się wydarzyło. On sa zamiloval do ženy, ktorá sa volala Delila. Zakochał się do kobiety, która nazywała się Dalila. On sa pohrával z hriechu. Po prostu bawił się z grzechem. On je zaspával v jej lone. On zasypiał w jej łonie. Ona mu kolísala jeho hlavu vo svojom lone. Ona mu uśpiła jego głowę w swoim łonie. A jemu to robilo dobre. I jemu to sprawiało przyjemność. Tieto pokušenia jeho vnášali, upewniowali jego duchowne powrazy. A więc jego te pokuszenia jakby jeszcze bardziej związywały jego duchowe powrozy. A ona chciała zwiedzieć, w czym tkwie jego siła. Ona chciała stwierdzić, w czym tkwi jego siła. A on ją trzykrát okłamał. On 3 razy ją okłamał. Trzykrát sa postawił na odpor. 3 razy próbował wesprzeć się. A 3 razy dokázal, že aj tak je mocnejší. 3 razy po prostu sobie pokázal, že i tak jest mocniejszy. Ako je nepriateľ. Jak jest nepriateľ. Ale unavil sa do tohoto. Ale zmęczył się. Jeho duša sa unavila až na smrť. Jego duša była zmęczona aż na śmierć. Hriech vie tak dlho človeka unavovať. Grzech potrafi tak długo človeka męczyć, že jeho duša sa unaví až na śmierć. Že jego duša będzie zmęczona aż do śmierci. A túto prácu robí diabol. I tą pracę wykonuje szatan. A hovorí Delila Samsonovi, i Dalila, prečo mi hovoríš, že ma miluješ? Dalila mówi do Samsona, dlaczego mówisz mnie, kocham cię? A twoje serce nie jest całe przy mnie. Skoro z sercem nie jesteś przy mnie. Pozrite sa. Popatrzcie. Pán Boh bojuje o Samsonovo Pán Bóg srdce. Pán Boh walczy o serce Samsona. O celé jeho srdce. O całe jego serce. Aj Delila. I Dalila zápasí. Walczy. Aj Satan. Szatan. Aj Pán Boh. I Pán Bóg. Obydwaja. Obydwaj chcą całe serce. Nie staczy diablovi, aby si len takie małe pokuszenia miał. Szatanowi nie wystarczy tylko, żebyś takie małe pokusy miał. Kiedy mu dasz prsztek, kiedy dasz mu palec, a ci stiągnie całą rękę. Wciągnie całą twoją rękę. On cię chce całego. On chce cię całego. Diabol cię chce całego. Szatan chce cię całego w grzechu. A tak istot Pan Jezus. I tak samo Pan Jezus. Kiedy cię woła, kto ma, aby si ho nasledował? Kiedy woła cię do naśladowania go. On chce, aby si viac a viac sa mu odovzdával. On chce, żebyś więcej i więcej oddawał aby mu się. Aby si išiel jeho cestou. Żebyś šedł jego drogą. Aj on hovorí. I on mówi. Prečo mi hovoríš, že ma miluješ? Dlaczego mówisz mi, że mnie kochasz? Keď tvoje srdce nie je celé pri mne. Skoro twoje serce nie jest w całości przy mnie. Celé je tvoje srdce pri Pánu Ježíši. Či tvoje srdce je celé pri Pánu Ježíši? Miluješ Pána celým srdcem? Či kochaš Pána celým srdcem? Poznáš to prikázanie? Či znáš to prikázanie? Čo Pán Ježíš povedal tomu mladíkovi? Čo povedal do tého mladenca? A prikázania znáš? Prikázania znáš? Budeš milovať Pána Boha z celého svojho srdca. Miloval Pána Boha z celého svojho srdca. Z celej svojej sily. Z celej svojej myšli. Teda z celej. A viem z celej. Prečo hovoríš? Dlaczego ty mówisz, że ma miluje? Że mnie kochasz? A twoje serce nie jest całe. Skoro serce mnie jesteś przy mnie. Widzicie? Widzicie? A diabol chce? Szatan też całe chce serce całe serce Samsonowe. Samsona. A Pán Boh chce celé. I Pán Boh chce całe jego serce. Rozhodnite sa, komu budete dnes slúžiť. Zadecidujte, komu budete dzisiaj służyć. A Jozua hovorí. I Jozue mówi. Ale ja a môj dom. Ale ja i dom mój budeme slúžiť. Služiť budeme Pánu. Rozhodnite sa. Zadecidujte. Prv, kým bude neskoro. Za ním bude za późno. Vieš, tvoje rozhodnutie nie je len za teba. Tvoja decizia to nie tylko, jeżeli chodzi o ciebie. Nemyslíš si, že tvoje rozhodnutie sa týka len teba. Nemyslíš, že tvoja decizia dotyczy tylko ciebie. Svojim rozhodnutím môžeš požehnať. Svojom decizijom môžeš pobogosławić. Svoju rodinu. Svoju rodinę. Svoje budúce generácie. To je następne pokolenia. Ale takisto, ak sa špatne rozhodneš. Ale tak samo, jeśli podejmieš zlé decyzie. Ak sa poddáš hriechu. Jeżeli poddáš się grzechowi. Poddáš sa tým pokušeniam. Poddáš się tym pokusom. Prekleješ aj seba. To przekleniesz siebie. Prekleješ svoju rodinu. Przekleniesz svoju rodzinę. Aj svoje budúce generácie. I svoje następne generácie. Lebo to kliatba. Ponieważ ta klątwa w twoim życiu. Prejde aj na twoje dzieci. Ona przychodzi na twoje dzieci, na twoje wnuki. Preto Božie slovo hovorí. Dlatego Božie slovo mówi. Prečo hovoríš? Dlaczego mówisz, že ma miluješ? Že mnie kochasz? Keď nie je tvoje srdce celé. Skoro serce mnie jesteś przy mnie. Celé je tvoje srdce pri. Či tvoje srdce je całkowicie przy nim. Haleluja. Haleluja. Ak je to tak. Jeżeli tak to jest. Moje drahý brat. Mój drogi bracie. Buď požehnaný. Bądź błogosławiony. Lebo má Boh požehnanie pripravené pre teba. Ponieważ Pán Boh má przygotowane błogosławieństwo dla ciebie. Aj pre tvoju rodinu. I dla twojej rodziny. Pre tvoje deti. Dla tvoje deti. Pre tvoje vnúčatá. Dla tvoje vnuky. Pre tvoje pravnúčatá. Dla tvojich pravnúkov. Až do tisícného pokolenia. Až do tisíčného pokolenia. Tak hovorí Božie slovo. Tak mówi slovo Bože. Že kliatby prekážajú až do štvrtého pokolenia. Klontvy prichádzam až do štvrtého pokolenia. Ale požehnania až do tisíc. Ale błogosławieństwo až do tisíčného. Błogosławiony mąż, błogosławiony mąż, który znosi pokuszenie, który znosi pokusy, lebo ke zniesie pokuszenie. Ponieważ jeżeli znosi te pokusy, zniesie te pokusy, dostanie koronę. Otrzyma koronę. Koronę żywota. Koronę życia. Ale co dostaniesz wtedy, kiedy zlyhasz? Ale co otrzymasz wtedy, kiedy podlegniesz? Nie zahrawaj z grzechem. Nie baw się z grzechem. Wiesz? Ja vidím tuto, keď sa Samson zahrával s hriechom. Vidíte tutaj, kedy Samson bavil sa s grzechem. On zaspal. On poprostu zaspal. Tvrdý spánok prišiel. Tvrdý sen prišiel na neho. Vážna situácia jeho života. Povážna situácia v jeho życiu. Mal hlboko uvažovať nad svojou situáciou. Hlboko myslieť nad svojou situáciou. A on zaspal. A on spí. Viete, prečo mnohí spia v sobotu? Či viete, dlačego veľa spí na náboženstve? Práve preto. Właśnie dlatego, že vtedy, keď by mali byť vdieť, vtedy, keď mieli by byť čujní, keď by mali počúvať, keď mieli by slúchať, keď by sa mali zamýšľať nad sebou, keď myšleť nad sobou, tak ich premáha spánok, to poprostu sen ich zmaga. Preto. Dlatego, že nie to víťazstva v ich życiu. Ponieważ nie ma zvíťazstva v ich życiu. Lebo prepadali pokušenia. Ponieważ oni podlegajú pokusom. A Samson spí. I Samson spí. Wtedy, kiedy by mal hľadať tvár Pána. Wtedy, kiedy powinien szukać Bożą twarz. Kiedy by mal bol czynić pokánie. Kiedy miałby pokutować. On śpi. Spia celé zhromaždenia. Spia on całe nabożeństwa. Celé cirkwi. Całe kościoły. Spia. Śpią. Lebo prepadli pokušeniu. Ponieważ grzechu. Podlegli pokuszeniu grzechu. Ale my nie spimy. Ale my nie śpimy. My sme deťmi svetla. My jesteśmy dziećmi światła. Chcemy poczuć prawdę. Chcemy słyszeć prawdę. My chcemy żyć prawdą. Chcemy żyć prawdą. A my chcemy hlásať. I chcemy głosić prawdę. Tak jest, bracia. Czy tak jest, bracia? Amen. Amen. Aleluja. Samson nie poznał ważność swojej sytuacji. Samson nie poznał po prostu powagę swojej sytuacji. A dalej się zagrawa z grzechem. I dalej bawi się z grzechem. Myśli, że to zada do niekonieczna. Myśli, że to tak można do nieskończoności. Pan Bóg drżał nad nim ochronę. Pan Bóg trzymał do pewnego czasu swoją ochronną rękę. Ale Samson si myślał, że on to może do niekonieczna. Ale Samson myślał, że on to tak do nieskończoności może. A Pan Bóg powiedział raz dosyć. I Pan Bóg pewnego razu powiedział dosyć. Kiedy chcesz iść tą drogą? Jeżeli chcesz iść tą drogą, tak chodź. To idź. A wiecie, co był wysledok? I czy wiecie, jaki był rezultat tego? Powiązali go. Związali go. Wyklali mu oczy. I wydłubali mu oczy. A stał się więźniem. I stał się więźniem. Stał się otrokom. Stał się niewolnikiem. A to jest cel szatana. I to jest cel szatana. Aby z ciebie sprawił otroka. Żeby zrobić z ciebie niewolnika. Otroka alkoholu. Niewolnika alkoholu. Otroka drogą. Niewolnika narkotyków. Otroka seksu. O niewolnika seksu. Otroka z hiralego życia. Niewolnika tego życia. Pan Bóg da miłość. Pan Bóg daje łaskę. Tak jak dał miłość Samsonowi. Tak jak dał łaskę Samsonowi. Pan Bóg jest wierny. Pan Bóg jest wierny. On się nawrócił. On obrócił się z powrotem do Samsona. Wtedy, kiedy Samson wołał do Pana. Bóg się nawrócił. Pan Bóg obrócił się do niego. Ale już Samson stracił swoje życie. Ale Samson już stracił swoje życie. Już nie przyszli te krasne chwile. Już nie było tych pięknych chwil. Tu swoją siłę już nie mógł dać. Swoją siłę nie mógł już oddać. Aby służył Izraelowi. Żeby służyć Izraelowi. Aby rozprawał o wielkości Bożej. Żeby mówił o Bożej wielkości. O Jego mocy. O Jego mocy. O Jego sławie. O Jego chwale. Już jego ciało było zniszczone. Już jego ciało zostało zniszczone. Pan Bóg się do niego jeszcze przyznał. Pan Bóg jeszcze przyznał się do niego. Potem musiał skończyć. Ale potem musiał zakończyć. Pan Bóg sobie zmiłować aj nad alkoholikiem. Pan Bóg potrafi się zmiłować nawet nad alkoholikiem. Ale jak już ma cyrozę, pieczenie. Ale jeżeli już ma chorobę znaczy, jak to powiedzieć, wątroby. Pan Bóg się zmiłuje. To Pan Bóg się zmiłuje. Pan Bóg odpusti. Pan Bóg wybaczy. Pan Bóg się nawraci. Pan Bóg obróci się. Ale już ta cyroza zostanie. Ale już ta choroba zostanie. Si młody, brat mój. Jesteś młody, mój bracie. Si młoda, sestra. Jesteś młoda, moja siostro. Daj swoją młodość Panu Jezusowi. Oddaj swoją młodość Panu Jezusowi. Daj swoje zdrowie Jemu. Oddaj swoje zdrowie Jemu. Służ Jemu. Służ Mu. Hlasaj Jego łaskę. Głoś Jego miłość. Hlasaj Jego moc. Głoś Jego moc. A wyhniesz sam mnohim problemom. I ominiesz wiele problemów. Mnoho tych problemów. Wielu tych problemów. Które by otrawiło twoją rodzinę. Które mogłoby zepsuć twoją rodzinę. Które może otrawić twoją żonę. Które może zepsuć twoją żonę. Albo męża. Albo męża. Albo twoje dzieci. Albo twoje dzieci. Mogę wam tak to wyznać. Mogę wam wyznać tak, bracia i siostry. W pokorze wam to wyznam. W pokorze tak wyznaję wam. Nigdy som sa nedotýkal cudzej ženy. Nigdy nie dotykałem obcej kobiety. Svoju manželku som miloval. Svoju żonę kochałem. Bol som jej verný. I zostałem jej wierny. Radujem sa z toho. Cieszę się z tego. Nemal som radovánky, ktoré mal tento svet. Nie miałem takich dobrego czasu, jaki miał ten świat. Ale mal som viac. Ale miałem więcej. Mal som wierność. Miałem wierność. Mal som čistotu. Miałem czystość. Mal som krásu. I miałem piękność. Po swojej żonie. W swojej żonie. Mężowie. Mężowie. Bracia. Bracia. Wzywam was k wierności. Wzywam was do wierności. Wzywam was k czystości. Wzywam was do czystości. Połóżcie swoje ciała. Połóżcie swoje ciała. Na ołtarz Bogu. Na ołtarz Bogu. A służcie Panu z radością. I służcie Panu z radością. Preto, że Pan Jezus. Dlatego, że Pan Jezus, On was odmieni. On nagrodzi was. Jakie to krasne. Jakie to jest piękne. Po tolkich rokach. Po tylu latach. Już skoro po 30 rokach małżeństwa. Po 30 latach małżeństwa. Kiedy mogę pozrzeć do oczu mojej żony. Kiedy mogę popatrzeć w oczy mojej żony. A może mi jej powiedzieć. I mogę jej powiedzieć. Są czysty przed tobą. Jestem czysty przed tobą. A ona może powiedzieć. Ja jestem czysta. Może powiedzieć. Ja jestem czysta przed tobą. I przed Bogiem. jakie to krásne. Jakie to jest piękne. Zachowajmy się, milí bracia a sestry. Kochani bracia i siostry, zachowajmy sobie. Zachowajmy się czystość. Zachowajmy tę czystość. Służmy Panu z radością. Służmy Panu z radością. Ak bola minulosť špatná. Jeżeli przeszłość była zła, Chrystus, Pan Jezus Chrystus to obmyje. Pan Jezus Chrystus może to wszystko oczyścić. A on to obmyje. I on obmyje to. Ale od teraz. Ale od teraz. Pójdź a nasleduj go. Idź, naśladuj go. Nie zahrawaj się z grzechem. Nie baw się z grzechem. Czyń pokanie. Pokutuj. Przyjdź do Jezusa. Przyjdź do Jezusa. Ak masz pokuszenia z żonami. Masz pokusy z kobietami. Ak masz pokuszenie z pieniędzmi. Jeżeli masz pokusy z pieniędzmi. Ak masz pokuszenie z sławą. Jeżeli masz pokusy ze sławą. Zastaw się. Zatrzymaj się. To nie jest czas spania. To nie jest czas snu. Ale to jest czas, aby się sa zobudził ze snu. Ale to jest czas, żeby obudzić się ze snu. Aby się hľadal Pana. Żebyś szukał Pana. Aby się hľadal Jego sławy. Żebyś szukał Jego chwały. A Jego cześć. I Jego czci. A będziesz widzieć. I zobaczysz. Błogosławieni czysty sercem. Błogosławieni czystego serca, lebo oni budu, ponieważ oni widzieć Boga. Oni zobaczą Boga. Ale kiedy wyklają niekomu oczy. Ale kiedy komuś oczy wydłubią, duchowne oczy. Te duchowe oczy. Ten już nie będzie widział. Ten już nie będzie widział. Samsonowi wyklali oczy. Samsonowi wydubali oczy. Grzech miłował więcej. Grzech miłował więcej. Boga, niż Boga. A preto musiał skończyć straszną śmiercią. Dlatego musiał zakończyć straszną śmiercią. Miluj więcej Pana Boga. Kochaj więcej Pana Boga. Usiłuj o czystość Twojego serca. Staraj się o czystość Twojego serca. A będziesz widzieć Boga. I zobaczysz Boga. Halleluja. Dobra sprawa. Dobra wiadomość. Dobre. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Budziemy się. Będziemy się modlić teraz. Drahý Pane Ježiš. Drogi Panie Jezu, ja wiem, że to była veľmi vážna. Wiem, że to była bardzo poważna sprawa. Wiadomość. A wiem, że nas to wszystkich wzywa. I wiem, że wszystkich nas to wzywa, młodych czy starszych. Młodych albo starszych, mężów czy żen. Mężów albo żony. Abyśmy chronili swoją czystość. Żebyśmy chronili swoją czystość. Abyśmy się nie zahrávali z hriechom. Żebyśmy nie bawili się z grzechem. Lebo hriech nás unaví, ponieważ grzech zmęczy nas aż na śmierć, lebo to jest jego cel. Ponieważ to jest jego celem. Panie Jezu. Panie Jezu, teraz kiedy znie twoje słowo. Teraz kiedy zabrzmiewa twoje słowo, chcemy ci powiedzieć. Chcemy powiedzieć ci, że twoje słowo jest prawdą. Że twoje słowo jest prawdą. A my chcemy, abyś ty wyjdzie w naszą. A my słowo. Chcemy, żebyś ty zwyciężał nad nami. Ty si povedal, Panie Ježiš. Ty powiedziałeś, Panie Jezu. Poznacie prawdę. Poznacie prawdę. A prawda was wyswobodzi. Prawda was wyswobodzi. Twoje słowo jest. Twoje słowo jest prawdą. O wyswobodź nas, o wyswobodź nas, Panie. Oczyść nas. Poswieć nas. Upoświęć nas. Chcemy iść z tobą. Chcemy iść tą drogą zwycięstwa. Nie chcemy być ślepi. Nie chcemy być ślepymi. Nie chcemy być otroci. Nie chcemy zostać niewolnikami. Chcemy ci służyć. Chcemy ci służyć z radością. Z radością. Z laską. Z miłością. Z wiernością. Z wiernością. A czystotą w sercu. I w czystocie serca. Chcę się upytać. Chcę zadać teraz pytanie. Jest tu niekto? Czy jest ktoś tutaj? Kto tak przeżywasz w sercu? To przeżywa w ten sposób w sercu, że Duch Święty się dotyka twojego serca. Że Duch Święty dotyka twojego serca. A chcesz się zobudzić. I chcesz obudzić się. Chcesz iść w czystości. Chcesz iść w czystości. Chcesz, aby Pan Jezus obmył twoje serce. Chcesz, żeby Pan Jezus obmył twoje serce. A w czystości swojego serca. I w czystości swojego serca. Chcesz go naśladować. Chcesz go naśladować. Jest tu niekto taki. Czy jest ktoś tutaj teraz? Zadwinij swoje. Podnieś swoją rękę. Niech was pożegna. Niech was Pan błogosławi. Aj ciebie. I ciebie. Niech Pan błogosławi. Aj ciebie. I ciebie. Chwała ci. Ciebie. Je tu jeszcze nie. Czy jest jeszcze ktoś? To jest przyleżytość. To jest okazja. Aby si urobił rozhodnutie. Żebyś zadecydował. Aby si sa zobudil zo spánku. Żebyś obudził się ze snu. Aby si nasledoval Pana. Żebyś naśladował Pana. Je tu jeszcze nie. Czy jest jeszcze ktoś tutaj? Dávam kratučku príležitosť. Daję taką krótką okazję. Aby si urobil to rozhodnutie. Żebyś podjął tę decyzję. Je tu niekto. Czy jest ktoś? A Ciebie niech Pan błogosławi. Sława Bogu. Sława Bogu. Halleluja. Tak ti ďakujem, Panie Ježišu. Dziękujemy ci, Panie Jezu. Z celého srdca. Z całego serca. Že tieto slova neboli márne. Že tie slova nebyli nadaremno. A ďakujem ti za to, Pane. I dzięki ti za to, Panie. Že klopeš na tieto drahé srdce. Že pukáš na tie drogie srdca. A oni ti otvárajú. I one otvierajú ti. A ja vidím, že ti otvárajú dokora. I widzę, že otvierajú ci zupełności. Opríď Duchu Svetý. Opríď Duchu Święty. Rozviaž puta. Rozviaž te penta. Roztrhaj tie lana. Roztargaj te porozy. Mne Pána Ježiša. V imieniu Pána Jezusa. Drahá duša. Droga dušo. Zvestujem ti. Zvestuje ti. Že Pán Ježiš trhá tvoje povrazy. Že Pán Ježiš łamie tvoje povrozy. A mene Ježiša Krista. I v imieniu Jezusa Christusa. Ti vyhlasujem. Ogłaszam ti. Že ti dáva slobodu. Že daje ti voľnosť. Nemusíš sa už ďalej. Nemusíš už ďalej. S hriechom zahrávať. S grzechem się bawić. Si slobodný od hriechu. Jesteś wolny od grzechu. Mene Ježišovo. V imieniu Jezusa. Staň a choď. Staň i choď. Choď vo viere. Choď v viere. Slúž Pánu s radosťou. Slúž Pánu s radosťou. A nie hraj sa viac s hriechom. I nie baw się więcej z grzechem. Niech jest jego cześć. Niech jest jego cześć i sława. I chwała na wieki wieków. Amen. Amen.